Еней у Котляревського, цей Остап Бульба у Гоголя. Їх багато, цих образів. У них дії і помисли чисті, добрі, порядні. Куліш в епілозі до роману «Чорна Рада» під назвою «Об отношении малоросійської словесності к общерусской» сказав: «Нас ввел в мужичью хату Григорий Квитко, писавший под именем Основьяненко. Повесть его «Маруся» еще ни в одном литературном произведении простолюдин-малороссиянин, лишенный всякого иного общения с людьми просвещенными, кроме Слова Божия, не являлся в столь величественной простоте нравов, как в этой повести. Это не чернорабочий пахарь, а человек в полном значении этого слова. Он ничего не видел, кроме своего села. Он неграмотен. Он занят только полевыми и домашними работами. Во всех его понятиях и действиях, от взгляда на самого себя до обращения с соседями, поражает нас именно какое-то величие, в котором чувствуешь естественное благородство натуры человеческой. Везде у него происходит в более или менее выразительных чертах величавый образ малороссийского простолюдина. Это глубоко нравственное лицо, которое ведет свое происхождение от неизвестного нам общества. Малороссийские простолюдины ведут себя с каким-то гордым, внушающим невольное уважение, величием и достоинством. Куліш, «Чорна Рада», Харків, 1990 рік, сторінки 169 та 170. Народна еліта, яка віками жила своїм природним життям в безвісності, у творах Квітки Основ'яненка набула художньої досконалості і вийшла на світ Божий у своєму чистому, привабливому вигляді. Геній Квітки Основ'яненка побачив народну еліту, а геній Куліша побачив геніальність Квітки Основ'яненка. Давні народні традиції глибоко і стало жили в народі. Село їх свято зберігало. І ось на цю чисту, благородну атмосферу чорним рядном упав комунізм. Українське село, яке своїм господарським духом не було пролетаризоване, як російське, не було люмпенізоване, тобто пожебрачене, опинилося в особливо несприятливих умовах. Найменші ознаки елітності українського селянина – охайний чистий одяг, відверте відстоювання свого права на землю, садибу, продукцію – ставали причиною для зарахування їх до складу глитаїв, куркулів, експлуататорів. Усіх їх виселяли з своїх хат, щоб підірвати почуття власника, корінного господаря з діда-прадіда. Селянина перетворювали у пролетаря. Особливої руйнації зазнала народна трудова бойова еліта. Знищене голодоморами 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років, українське населення – це було в першу чергу населення народної еліти. Усі розкуркулені, репресовані, вислані за межі України селяни це